بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الحشر، آیت 10۔ والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ اپنے لیے اور اپنے سابقین کے لیے استغفار کا عظیم و شان فائدہ بعد میں آنے والے اپنے پہلوں کے ساتھ ملحق کر دیے جاتے ہیں، اگر وہ ان سے محبت رکھے ہیں اور ان کے لیے استغفار کریں۔ مال فائے کا حکم بیان ہو رہا ہے کہ اس میں ان کا بھی حصہ ہے جو بعد میں آئیں، مگر وہ ایسے ہوں کہ اپنے سابقین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہوں اور مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں بغض نہ رکھتے ہوں۔ ترجمہ، اور مال فائے ان کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین و انصار کے بعد آئے اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینہ قائم نہ ہونے پائے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کلام برکت۔ یہ آیت سب مسلمانوں کے واسطے ہے جو اگلوں کا حق مانیں اور انہی کے پیچھے چلیں اور ان سے بیر نہ رکھیں۔ قرآن مجید کا بیان فرمودہ ایک مؤثر استغفار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔